چاہا تم نے مدینہ اپنایا، اپنا روضہ اسی میں بنوایا، مدینے کے وا کیا بات ہے، مدینے کے وا کیا بات ہے، مدینے کے مجرموں کو بھی بلوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، راستہ مغفرت کا دکھلایا، راستہ مغفرت کا دکھلایا، جب مدینے میں آیا دل اس کا جھوم سینے میں، لب پہ بے ساختہ یہ آیا، مدینے کی واہ کیا بات ہے، مدینے کی اللہ اللہ اللہ گنبد خضرا اور محراب منبر آقا، شرمایا کیا بات ہے، مدینے کی وا کیا بات ہے، مدینے کی بس مدینہ مدینہ ورد لب، کاش اکثر رہے میرے یا رب، دل کو نام مدینہ ہے بایا، کیا بات ہے مدینے کی وا کیا بات ہے، اپنے آثار کو شہ عالم دے دو بہرے میں لال، اپنا غم کوئی دنیا کا دو نصر مایا، مدینے کی وا کیا بات ہے، مدینے کی وا کیا بات ہے، مدینے کی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. امام طبرانی اپنی تصنیف موجم اوسط اور موجم صغیر میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ بہا علیہ عشرا, یعنی جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ بہا مئہ, اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت کے وجہ سے اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئت, اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا, کتب اللہ له براءت من النفاق, اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے, وبراءت من النار, اور دوزخ سے بھی یہ بندہ آزاد ہے. پھر مزید فرمایا وانزلہ اللہ یوم القیامتی مع الشہداء, اور ان 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل پھر حج کے مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں, حاجیوں کے قافلے بن چکے ہیں, کئی قافلے زیارت مدینہ منورہ اور حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو چکے, کئی روانہ ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی سال اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے, اور کاش مرشد کی نظروں سے ہم سب کو بھی سبز گنبد کے دیدار نصیب ہو جائیں. آئیے اسی حوالے سے کہ حج کے مبارک ایام ہیں, اپنے شوق میں اضافے کے لیے کچھ باتیں احادیث اور بزرگان دین کے واقعات کی روشنی میں سنتے ہیں تاکہ ہمارے ذوق و شوق کے اندر اضافہ ہو, ہماری تڑپ میں اضافہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے صدقے میں ہم سب کو حج کی اور چل مدینہ کی سعادت عطا فرما دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم حج کے کچھ فضائل سنتے ہیں, پھر آداب حج سے متعلق کچھ باتیں سنیں گے. امام احمد اپنی مسند میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور کی جزا، اس کا انعام صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کہ جو مقبول ہو جائے، اور مقبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس حج میں بندہ گناہ نہ کرے، لم یخالطہ اثم، یعنی اس حج کی ادائیگی کے دوران، اس کے ارکان کی ادائیگی کے دوران اس بندے سے عمدن جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے جسے اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر ذکر فرمایا کہ اَن يَزْدَادَ بَعْدَهُ خَيْرًا وَلَا يُعَاوِدُ الْمَعَاصِيَ بَعْدَ رُجُوعِهِ، یعنی حج مبرور وہ ہے کہ بندہ حج کر کے آیا، اب اس کی بھلائیوں کے اندر اضافہ ہو گیا، اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو گیا، اور اب وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، گناہوں کو چھوڑ چکا، گناہوں کو ترک کر چکا اور نیکی کی طرف وہ مائل ہوتا جا رہا ہے، اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور جو حج مبرور کر لے تو احادیث طیبہ کے مطابق اس بندے کے لیے جنت کے علاوہ کوئی جزا ہے ہی نہیں، جنت ہی اس کو حاصل ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے اس حوالے سے، جسے امام بائحقی نے شعب الایمان میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الملائکۃ لتصافح رکاب الحجاج وتعتنق المشاد، یعنی ملائکہ ان حاجیوں سے مصافہ کرتے ہیں کہ جو سواریوں پر حج کے لیے جاتے ہیں، جو سواریوں پر سوار ہو کر حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے ملائکہ مصافہ کرتے ہیں، اور جو پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں۔ تو اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے تھا کہ جو پیدل جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حج کون سا افضل ہے، پیدل یا سواری پر جا کر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پر ہی حج کیا، جس کے لیے آسانی ہے، جو مکہ مکرمہ کے قریب ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل کریں، اور جو دور رہنے والے ہیں وہ سواریوں پر سوار ہو کر حج کے لیے جائیں، تو ملائکہ ان سے مصافحہ کریں گے۔ ملائکہ کا مصافحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ملائکہ ان سے محبت کرتے ہیں کہ جو حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام دہلوی نے مسند الفردوس میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرمایا کہ الحاج فی دیمان اللہ مقبلا و مدبرا، کہ حاجی جو حج کے لیے جا رہا ہے، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دونوں اوقات میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ضمان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے حج کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آ جائے تو جب تک وہ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، اس وقت تک اس سے دعا کروائی جائے کہ وہ اللہ کے ضمان کے اندر ہے، اللہ کی حفاظت کے اندر ہے، جو دعا وہ کرے گا وہ بندے کے حق میں قبول ہوگی۔ اور اس معنی کی روایت امام حاکم نے روایت بھی کی کہ حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ حاجی کو چھوڑنے بھی جایا جائے، اس کو ودا بھی کیا جائے، اور جس وقت وہ واپس آ جائے تو اس وقت اس سے دعا کروانی چاہیے کہ جب تک وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ مزید سماعت فرمائیے، امام بزار صحیح سند کے ساتھ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تبارک و تعالی کے مہمان ہیں، دعاہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دعوت دی، فاجابوا، اور انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا وسألوه فأعطاهم، کہ اب یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، جو سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ حاجی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے حج ادا کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی ایسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ مزید سماعت فرمائیے، ایک روایت کے اندر ہے کہ حج کرو، فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرْنَ، یعنی حج کرو کیونکہ حج گناہوں کو ایسے ہی دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ اور اس کی شرح میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج جو کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، البتہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں ان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو حقوق بندے کے اوپر موجود ہیں اس کو معاف کروانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر وہ لوگ کے جو حج کا سفر کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ آداب لکھے ہیں، یا جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا آئندہ کبھی حج کریں گے ان کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے، وہ آداب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر نقل کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ کیونکہ حج جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، حج کی فرضیت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو حج کرنا ضروری، اور حج کی فرضیت کا جو انکار کر دے، جو حج کو فرض نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ارکان اسلام ہیں ان میں بظاہر دیکھا جائے تو حج جو ہے یہ سب سے مشکل ہے، حج کی ادائیگی کرنا دیگر ارکان کے مقابلے میں یہ مشکل ہے، کیونکہ نماز بندہ پڑھتا ہے، اس نے اپنے علاقے کے اندر نماز پڑھنی ہے، جہاں جانا ہے اس نے نماز پڑھنا ہے، وہ نماز ادا کر لیتا ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے، ایک مقام پہ رہ کے زکوٰۃ دے دیتا ہے، روزے رکھنے ہیں، مخصوص ایام کے اندر اس نے روزے رکھنے ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے اس کو اپنے بال بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، راستے کی مشقتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، دور دراز کے مقامات پر جانا پڑتا ہے، تو حج کی ادائیگی دیگر ارکان کے مقابلے میں مشکل ہے۔ اگر بندہ حج ادا کرتا ہے لیکن حج کے آداب کا وہ خیال نہیں رکھتا اور پھر اس کا حج مقبول نہ ہو، اسے حج کرنے کا فائدہ حاصل نہ ہو، تو جو اس نے اتنی مشقتیں جھیلی، اتنے مراحل سے وہ گزرا، اتنی قربانیاں اس نے دی، وہ ساری کی ساری قربانیاں اس کے راگا ہو جائیں گی، اور بعض صورتوں میں وہ حج الٹا اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ بندہ حج پہ جانے سے قبل حج کے آداب کیا ہیں ان کو سیکھے، کیونکہ اگر وہ ان آداب کو نہیں سیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حج اس کو فائدہ نہ دے۔ تو حج کے اولین آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ حج کے لیے جس مال کے ساتھ جا رہا ہے وہ مال مال حلال ہونا چاہیے، حلال کا مال ہونا چاہیے۔ اگر حرام کا مال ہے جس کے ذریعے سے وہ حج کی ادائیگی کر رہا ہے تو یہ حج اس کے لیے شدید ترین وبال بن جائے گا۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اذا حج رجل بمال من غیر حله، کہ بندہ جب اپنے غیر حلال مال سے یعنی حرام مال سے حج کرتا ہے، فقال، اب وہ کہتا ہے لبیک، اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لبیک کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا اقرار کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ مال حرام کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے تو غیب سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ تو میری بارگاہ میں حاضر بھی نہیں اور تیرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے، یعنی تیری حاضری میری بارگاہ میں مقبول نہیں، فرمایا ہذا مردود علیک، اور یہ جو تو حج کے لیے تلبیہ کہہ رہا ہے، لبیک کہہ رہا ہے، یہ تجھ پر ہی رد کر دی جائے گی، تجھ پر ہی مردود ہے یہ۔ تو حج پر جانے سے قبل اولین ادب یہ ہے کہ حج کے لیے جو مال اختیار کیا جا رہا ہے وہ مال حلال اختیار کیا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ طیب ویقبل الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک مال ہی کو، پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اگر کوئی ناپاک مال کے ذریعے جا رہا ہے تو ایسا مال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، ایسا رکن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہے۔ دوسرا ادب جس سے امام غزالی نے نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ حج کے لیے جاتے ہوئے بندے کا دل تمام تر دوسری نیتوں سے خالی ہو، کوئی دوسری نیت اس کی نہ ہو، صرف اور صرف حج ادا کرنے کی اس کی نیت ہو اور حج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہو۔ اگر کوئی اور نیت ہے تو جس نیت سے وہ جا رہا ہے اس کے لیے وہی نیت کام آئے گی، وہی کام جس کے لیے وہ گیا وہی کام اس کا ہوگا، حج کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ ایک حدیث مبارکہ جسے امام غزالی نے اسی مقام پہ نقل فرمایا اور امام دہلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ اس زمانے کے اعتبار سے کتنی ہمارے اوپر صادق آتی ہے کہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ تحج اغنیاء امتی لنزہتی، کہ میری امت کے جو غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے، ان کے حج کا جو مقصود ہے وہ حج کرنا ہوگا، سیر و تفریح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں ہوگا۔ البحر العمیق کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ حج کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ حج کیوں کرتا ہے، اس کی ایک وجہ ہی ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے حج کرنے کی کہ ان کے دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہوتی کہ ہم حج کے ارکان ادا کریں، حج کے ارکان ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے وطن کے اندر رہ رہ کے اکتا جاتے ہیں، ان کا دل اکتا جاتا ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے وطن سے باہر نکلیں، تو وطن سے باہر نکلنے کے لیے وہ بعض اوقات حج یا عمرے کا سفر اختیار کرتے ہیں، تو ان کا ایسا حج یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ تو آج ایک بہت بڑی ہماری تعداد ہے کہ جن کا مقصود جو ہے وہ حج اور عمرے پر جانا ماں سوائے تفریح کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، وہاں جا کر بھی وہ سیر و تفریح میں لگے رہتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد وہاں پر نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی اسی حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے حج کرتے ہیں، اور فرمایا وہ اوساطہم للتجارتی، اور جو مالدار سے کم والا طبقہ ہے، اوسط درجے کا طبقہ ہے، فرمایا ان کا حج سے مقصود ہوتا ہے تجارت کرنا، وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اصل مقصود ہوتا ہے کہ وہاں پر اپنا کاروبار سیٹ کر کے آ جائیں، یہ ان کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ وہ فقراءہم للمسألتی، اور جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کی بھی ایک تعداد حج اس لیے کرتی ہے کہ وہاں پر جا کے لوگوں سے مانگیں گے، سوال کریں گے، تو ایسے لوگوں کا حج بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور یہ آداب میں سے ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وتزودوا، کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو زہدرہ لے لو، اپنا سامان ساتھ لے لو کہ وہاں جا کر تمہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور فرمایا وقراءہم للریاء والسمعۃ، اور جو اہل علم ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں حج کی، وہ لوگ بھی جب حج کے لیے سفر کریں گے تو ان کا حج سے مقصد جو ہوگا وہ لوگوں کو دکھانا اور سنانا ہوگا، لوگوں کو دکھانا اور سنانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ان کا مقصود نہیں ہوگا کہ ان کو حاجی کہا جائے، لوگ ان کو الحاج کہیں، ایسے لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج نہیں کرتے۔ تو حج کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جس وقت بندہ حج کا ارادہ کرے اس وقت اپنے دل کو تمام تر خیالات سے پاک کر لے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کا حج اس کو فائدہ دے گا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا، یعنی جو حج فرض ہونے کی شرائط ہیں، کہ جو مالدار ہو گیا، جس کے پاس استطاعت آ گئی، راستے میں امن ہے، تمام تر رکاوٹیں اس سے ہٹ گئی ہیں، حج کے تمام شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں، تو اب اس کے لیے ادب یہ ہے، اس پر لازم ہے کہ فوری حج کر لے، لیٹ نہ کرے۔ اگر کچھ سال اس نے مؤخر کر دیا تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہگار ہوگا، اور فرمایا وہ مردود الشہادت ہوگا، اس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوگی، فاسق و فاجر وہ بندہ قرار پائے گا۔ صلوا علی الحبیب۔ تو جس پر حج فرض ہو گیا اس پر لازم ہے کہ فوری حج کے لیے چلا جائے، تاخیر نہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعجلوا الی الحج فان احدکم لا یدری ما یعرض له، کہ حج کے لیے جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا مرض، کیا عارضہ لاحق ہو جائے اور اب وہ حج نہ کر سکے۔ تو جس پر حج فرض ہو گیا، اس نے کسی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا، وہ جانتا نہیں کہ آئندہ وقت کے اندر میں تندرست بھی رہوں گا نہیں رہوں گا، جو مال میرے پاس ابھی موجود ہے وہ باقی رہے گا بھی نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے مجھ سے یہ مال تباہ و برباد ہو جائے، تو اب وہ حج کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو جس پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ فوری حج کر لے۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اپنی تجارت کی وجہ سے، اپنے کام کاج کی وجہ سے وہ حج نہیں کرتے، اور یہ سوچ کے کہ اگر حج کے لیے جائیں گے تو ہمارا یہ کام رہ جائے گا، ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے، تو وہ حج نہیں کرتے۔ ان کے لیے کیا وعید ہے؟ سماعت فرمائیے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد مجید ہیں، یہ اپنی کتاب جواہر البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کی کسی حاجت کے لیے، دنیا کے کسی کام کے لیے حج ترک کر دے، حج نہ کرے، وہ دیکھے گا کہ اس کی ابھی حاجت پوری نہیں ہوئی، اس کا کام پورا نہیں ہوا، اور جو لوگ حج کے لیے گئے تھے وہ واپس آ گئے، حاجی حج کر کے واپس آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ سزا دی کہ اس نے حج نہیں کیا تو اس کا وہ کام بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور ایک روایت ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج کی طاقت رکھے اور حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ وہ اسی طرح ایک ادب یہ ہے، حج پر جانے سے قبل ضروری ہے کہ بندہ حج کے آداب سیکھ لے، حج کے احکام سیکھ لے کہ کس طریقے سے حج کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، حج میں کیا کیا غلطیاں کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جرمانے آ جاتے ہیں، دم لازم ہو جاتے ہیں، کفارے دینا پڑتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا سرے سے حج ادا نہیں ہوتا، مثلا وقوف عرفہ جو نبی ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے، یعنی جب زوال آفتاب ہو جائے اس کے بعد سے لے کر دسویں ذی الحجہ کے صبح تک جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر ایک لمحے کے لیے حاضر ہونا یہ ضروری ہے۔ جو حاضر نہیں ہوا اس کا سرے سے حج ہی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہے وہ عرفات کے میدان کے باہر پڑی ہوتی ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا حج جو ادا ہوگا وہ میدان عرفات کے اندر ادا ہوگا، اور وہ عرفات کے میدان میں ہی داخل نہیں ہوتے تو ان کا سرے سے حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ تو حج پہ جانے سے قبل ضروری ہے کہ بندہ حج کے آداب سیکھ لے، اور اسی کی ترغیب ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، تعلموا مناسککم فانها من دینکم، یعنی حج پر جانے سے قبل حج کے مناسک سیکھ لو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ تو حج کے آداب کو سیکھنا، حج کے احکام کو سیکھنا، یہ بھی حج کے آداب میں سے ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت اسلامی کی صورت میں، مدنی چینل کی صورت میں، امیر اہل سنت کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں باقاعدہ کتابی صورت میں رفیق الحرمین، سی ڈی کی صورت میں حج و عمرے کا طریقہ، یہ عطا فرمایا، اور مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 30 تاریخ اور پہلی دوسری تاریخ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں باقاعدہ ان کی تربیت کے لیے یہ نشست کا سلسلہ ہوگا، مدنی مکالمہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ کس طریقے سے وہ حج ادا کریں گے، وہ طریقہ ان کو سکھایا جائے گا، کس طریقے سے انہوں نے مدینہ منورہ میں حاضر ہونا ہے، وہ حاضری کا طریقہ ان کو بتایا جائے گا۔ تو حج پر جانے سے قبل یا جو نہیں بھی جا رہے وہ بھی جو ہے وہ اس کو سماعت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب بھی ملے گا علم دین سیکھنے کا، ساتھ ہی ساتھ ذوق و شوق کے اندر بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ آئیے اب ہم مزید جو ہے وہ فضائل سنتے ہیں کہ حاجیوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ حج پہ جانے سے قبل سب سے پہلا جو حاجی کام کرتے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے احرام باندھنا۔ احرام میں جو اہم ترین چیز ہے، یعنی کس کو احرام کہتے ہیں، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو دو چادریں ہوتی ہیں، تہبند باندھا اور اوپر جو چادر ڈالی جا رہی ہے، اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ یہ احرام نہیں ہے، احرام کی چادریں ہیں، اس کو بھی مجازن ہم احرام کہتے ہیں، لیکن اصل احرام یہ ہے کہ دل کے اندر حج یا عمرے کی نیت ہونا، دل میں حج یا عمرے کی نیت ہونا، اور اس کے بعد تلبیہ کہنا، یعنی لبیک اللہم لبیک، یہ پوری پڑھنا، یہ ہے احرام۔ جب نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد تلبیہ کہہ دیا، لبیک اللہم لبیک پوری پڑھ ڈالی، تو اب یہ بندہ محرم ہو گیا، احرام والا ہو گیا، اب اس کے اوپر سلے ہوئے کپڑے پہننا چونکہ ممنوع ہو جاتا ہے، لہذا وہ چادریں اس کو اس میں پہنی بھی ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے محرم اور اس کو کہا جاتا ہے احرام۔ تو بندہ جب احرام باندھتا ہے، اب یہاں پر ایک غلطی یہی عرض کر دوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو احرام باندھنے کے بعد اجتباء کیا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدھا کندھا یہ ننگا کر لیا جاتا ہے، کھلا کر لیا جاتا ہے، اور چادر کے دونوں پلو الٹے کندھے پر ڈال دیے جاتے ہیں، سیدھا کندھا خالی ہوتا ہے، اس پہ کچھ بھی کپڑا نہیں ہوتا، اس کو اجتباء بولتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ہے کہ جس وقت احرام باندھتی ہے اسی وقت یہ کر لیتی ہے۔ بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے، سنت نہیں ہے یہ، یہ کام جو اتباع کیا جاتا ہے یہ اس طواف میں ہوتا ہے جہاں رمل کیا جاتا ہے، جس طواف میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں شروع کے 3 پھیروں کے اندر، اس کو رمل کہا جاتا ہے، اس میں یہ اتباع کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کے وقت بھی اسی طرح کیے رہتے ہیں، ان کا سیدھا کندھا کھلا ہوتا ہے اور اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو احرام کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنا سیدھا کندھا یا ننگا نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، بلکہ اوپر سے اس کو اوڑھ لیں گے۔ جب بندہ احرام باندھتا ہے اور تلبیہ کہتا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جب حاجی حج کے لیے جا رہا ہو تو کوشش کریں جو حاجی سے ملے اس کو دعا کے لیے کہیں، جو عمرے کے لیے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے لیے اس کو دعا کے لیے کہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور اجازت دے کے ارشاد فرمایا لا تنسانا فی دعائک، کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا مت، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا۔ تو حاجی یا عمرہ کرنے والا جب جا رہا ہو تو اس کو دعا کے لیے کہنا چاہیے۔ پھر یہ حاجی جو احرام باندھ چکے، اب یہ مکہ مکرمہ کے لیے تشریف لے جائیں گے, مکہ مکرمہ کی زیارت کریں گے, وہاں پہنچیں گے. اور مکہ مکرمہ وہ مقام ہے, وہ جگہ ہے کہ جس میں میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بچپن گزرا ہے, جس کی فضاؤں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی کی زیارت کی ہے. اب حاجی اس مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ چکے, اور یہ مکہ مکرمہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر پسند تھا کہ جس وقت تبلیغ دین کرنے کی وجہ سے, نیکی کی دعوت عام کرنے کی وجہ سے کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کیا, آپ کو ستایا, یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے, مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. جس وقت مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اطیبک من بلد واحبک الی, کہ کوئی بھی شہر ایسا نہیں جو تجھ سے زیادہ مجھے پاکیزہ ہو اور تجھ سے زیادہ مجھے محبوب ہو. ولولا ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیرکی, اگر تیری قوم مجھے, میری قوم مجھے تجھ سے باہر نہ کرتی, نکلنے پہ مجبور نہ کرتی, تو میں کسی اور مقام پر کبھی نہ رہتا. اتنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پسند تھا. ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کی, تواضع کی, اور اللہ کی رضا کو اپنے تمام کاموں کے اوپر ترجیح دی, یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہر کام کے اندر, تو وہ مکہ مکرمہ سے نکلے گا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. پھر حجاج کرام مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوں گے, اور اس مسجد کو دیکھیں گے کہ جس مسجد کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہیں, اور اس کعبے کو دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ, کہ کعبے کی طرف نظر کرنا یہ عبادت ہے. کعبے کو نظر کرنا عبادت ہے, اور جب بندے کی پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ کرے ہم سب کو بھی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو, اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے آخرت کی بھلائیاں مانگیں اور اس سے مغفرت کو طلب کر لیں. پھر ان حجاج کو طواف خانہ کعبہ نصیب ہوگا, کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بے شمار فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے, اور حجاج کرام کے لیے جو باہر سے آتے ہیں, دوسرے ممالک سے آتے ہیں, ان کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے سب سے جو افضل کام ہے وہ یہی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے. اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے والے کے لیے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی طواف کرنے والوں کے ساتھ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ طواف کیے, ساتھ چکر لگائے, تو جو قدم اٹھائے گا اور جو قدم رکھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کی ایک برائی کو مٹا دے گا, اس کی ایک نیکی لکھے گا, اور اس کے ایک درجے کو بلند فرمائے گا جتنے قدم وہ اٹھائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے, ہر دن 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس میں سے 60 رحمتیں, کتنی 60, یعنی آدھی رحمتیں جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں, اور 40 جو رحمتیں ہوتی ہیں یہ وہ ان کے لیے ہوتی ہیں جو کعبۃ اللہ شریف کے گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور 20 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں کہ جو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے یہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، 70,000 فرشتے وہاں پر موجود ہیں، اور جو اس کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر رحمت کی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کا جو طواف کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے اندر گوتا لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ شریف کا جو طواف کیا جاتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے حجر اسود سے، حجر اسود سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور حجر اسود یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ الحجر الاسود من الجنتی، کہ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جو ہے اس حجر اسود کی زبان بھی ہوگی اور اس کے ہونٹ بھی ہوں گے، اور جنہوں نے اس حجر اسود کا استلام کیا ہوگا، کعبے کی جب کعبے کا جب طواف شروع کرتے ہیں تو اس کا استلام کیا جاتا ہے۔ استلام کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر یا تو اسے چوم لیا جائے اگر یہ ممکن ہو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کر دیا جائے یا چھڑی سے اشارہ کر دیا جائے، اس کو استلام کرنا کہتے ہیں۔ تو اس استلام کرنے والا، یہ جو استلام کرنے والا ہے، یہ حجر اسود کل بروز قیامت اس کے لیے گواہی دے گا، یعنی اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اس کی نیکی کی گواہی دے گا۔ پھر جب بندہ طواف شروع کرتا ہے حجر اسود سے تو رکن اسود آتا ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ آتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہی کہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارکہ یہاں پر رکھا، اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھے، اور یہ ملتزم وہ مقام ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ما دعا احد بشیء فی هذا الملتزم الا استجیب له، کہ جو بندہ اس ملتزم کے مقام پر اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے انوار البشارہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ اس ملتزم کی فضیلت کیا ہے، کہ اس فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں جبرائیل امین اس ملتزم پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی، اے اللہ تبارک و تعالی جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے وہ نعمت مجھ سے زائل نہ کرنا۔ کہ جبریل امین اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس مقام پر کھڑے ہونا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ جب طواف کر کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، سعی کرنی ہو تو پہلے اس نے 2 رکعت مقام ابراہیم پر نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس مقام پر آ کر بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر کھڑے ہونے کی، جو پردہ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا در پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی حکمت پوچھی گئی کہ اس میں حکمت کیا ہے، لوگ کیوں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیوں حکم دیا گیا اس طریقے سے، تو ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی کا کوئی قصور کر دیتا ہے، کسی کا گناہ کر دیا، تو جا کے اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، اس سے معافی تلافی کرتا ہے، اس کا دامن پکڑ کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، گڑ گڑاتا ہے اس کے سامنے، تو اس کا دامن پکڑنا عاجزی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو بلا تشبیہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، اب وہ اللہ تبارک و تعالی کے در کا پردہ پکڑ کے اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اس مقام پہ آ کے جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد بندہ جب طواف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو ایک مقام آتا ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حتیم آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا یا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر جانے کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو یہ کعبۃ اللہ کے ایک طرف جو ہے وہ ایک چوکور سی ایک ترچھی جو ہے دیوار بنا دی گئی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جو عین کعبۃ اللہ کا حصہ ہے, کعبۃ اللہ شریف کا حصہ ہے. جس وقت قریش نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی, کیونکہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے سب سے پہلے یہ فرشتوں نے بنایا, کعبۃ اللہ شریف سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا, پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا, اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا, پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوتی رہی. جب قریش نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر شروع کی تو ان کے پاس چندہ کم ہو گیا, رقم کم ہو گئی, تو پورا بنا نہیں پائے, تو اتنا حصہ جو حتیم کا ہے یہ انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک نشانی بنا کے رکھ دی کہ یہ کعبۃ اللہ شریف کا حصہ ہے. تو اس حتیم کے اندر داخل ہونا گویا کہ عین کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہونا ہے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ بلا تکلف جو ہے ہر کوئی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے, اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہونا اس کی کیا فضیلت ہے. امام طبرانی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ من دخل البیت دخل فی حسنت, کہ جو کعبۃ اللہ میں داخل ہوا وہ نیکی کے اندر داخل ہوا, وخرج من سیئت مغفور له, اور جب اس سے باہر نکلا تو اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا, وہ بخشا بخشایا ہو گیا. پھر اس کے بعد جب ملتزم سے بھی لپٹ لیے, مقام ابراہیم پر نوافل بھی پڑھ لیے, تو اس کے بعد زمزم پر آتے ہیں, زمزم کے کنویں پر پہنچتے ہیں, زمزم کا پانی پیتے ہیں وہاں پر زمزم کا پانی پیتے ہیں. تو اس زمزم کے پانی کی کیا فضیلت ہے, حدیث مبارکہ ہے مستدرک حاکم میں, سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما او زمزم لما شریب لہ, کہ زمزم جس حاجت کے لیے پیا جائے اسی حاجت کے لیے ہے, یعنی جس مقصد کے لیے زمزم کو پئیں گے وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا. اور جب زمزم پر حاضری ہو تو خوب پیٹ بھر کر جو ہے وہ زمزم پینا چاہیے, زمزم کا پانی خوب پینا چاہیے. کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اتضلعوا من ماء زمزم براءت من النفاق, کہ پیٹ بھر کر پانی پینا, زمزم کا پانی پینا یہ منافقت سے براءت ہے, یعنی زمزم کا پانی جو پیٹ بھر کے پیتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ منافقت سے یعنی نفاق سے بری ہے, منافق نہیں ہے یہ. اور ایک حدیث پاک کے اندر وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ ہے کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر زمزم پیتے ہیں, وہ پیٹ بھر کر نہیں پیتے. تو جب زمزم پر حاضری ہو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے, تو وہاں پر پیٹ بھر کر جو ہے وہ زمزم پینا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہیں. اس کے بعد سعی ہوتی ہے, سعی کی فضیلتیں ہیں, پھر حلق کروایا جاتا ہے, حلق کی فضیلتیں ہیں, پھر اس کے بعد وہاں پر منا اور عرفات حاجیوں کو جانا ہوتا ہے, منا اور عرفات میں جا کر وہاں کی فضیلتیں الگ ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی ہم سنیں گے. یہاں پر یہ سماعت فرمائیے کہ جو بندہ حج کے لیے نکلا اور حج کے لیے جاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا, تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے حج کا ثواب لکھتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت کئی لوگوں کو عطا فرمائی. ماضی قریب میں ایک بہت بڑی ہستی جن کا کل یوم عرس بھی ہے, دو ذی الحجہ کی شب میں جن کا, دو ذی قعدہ کی شب میں جن کا انتقال ہوا, صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بحر شریعت, ان کا عرس بھی ہے, اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان کا انتقال بھی حج کے ارادے سے, جب یہ سفر کے لیے نکلے تو اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ بھی تھے, اعلی حضرت کے انتہائی لاڈلے بھی تھے, بہت بڑے عالم دین تھے. بحر شریعت کی صورت میں انہوں نے امت مسلمہ کو, ہم کو, ایک فقہ حنفی کا بہت بڑا تحفہ دیا جس میں شرعی مسائل لکھے, انسائیکلوپیڈیا ہے وہ شرعی مسائل کا. تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ کنز الایمان جو اعلی حضرت کا ہمارے سامنے ہے، یہ اعلی حضرت کو لکھنے پر جنہوں نے مجبور کیا وہ صدر الشریعہ کی ذات تھی۔ اعلی حضرت سے ضد کر کے کہ بہت سارے تراجم جو ہے وہ بازار کے اندر موجود ہیں، ان میں ترجمے صحیح نہیں ہیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ لکھ دیں، تو اعلی حضرت نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور جو اعلی حضرت کی احتیاطیں تھیں ان کے اطمینان دلانے پر کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو چھاپیں گے، اس کے بعد اعلی حضرت نے ترجمہ کنز الایمان کیا۔ تو ان کی برکتوں سے، ان کے اصرار پر کنز الایمان کے ترجمے کی صورت میں ہمیں ترجمہ حاصل ہوا، یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے صدقے میں یہ برکت عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار ہم سب کو مرشد کریم کے ساتھ جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، سل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور پھر اسی راہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ اسی راہ میں ہمیں موت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو فضائل ہم نے سنے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے جو معمولات ہیں اپنے وہ پورے فرما لیجیے۔ سب سے پہلے جو درود پاک ہم پڑھیں گے وہ شب جمعہ میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں گے۔ اس درود پاک کی فضیلت میں یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. القول البدیع میں ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له صلوا علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مکتبۃ المدینہ کا اعلان سماعت فرما لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ, آپ کے بیان کا تحریر کردہ رسالہ قبر کی پہلی رات, قبر کی پہلی رات یہ رسالہ 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اسے خود بھی پڑھیں اور مسلمانوں میں عام کیجئے. بہت ہی نصیحت آموز اور عبرت خیز یہ رسالہ ہے. قبر کی پہلی رات 8 روپے ہدیہ پر حاصل کریں. المدینۃ العلمیہ کی طرف سے ایک نیا تحفہ, فیضان مزارات اولیاء. الحمدللہ یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ کے وسطہ پر دستیاب ہے. فیضان مزارات اولیاء صرف 22 روپے ہدیہ پر مکتب سے حاصل کیا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, حج کے قافلے کل سے انشاءاللہ تعالی روانہ ہو رہے ہیں اور مختلف حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین طیبین کا قصد کیے ہوئے ہیں. حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ, عاشقان رسول کا حج. عاشقان رسول کا حج اس ڈی وی ڈی کے اندر, یہ ڈی وی ڈی ہے, اس ڈی وی ڈی کے اندر الحمدللہ قدم بہ قدم مختلف مناظر اور اس کی عکاسی اور اس کے مطابق الحمدللہ تربیت کی گئی ہے اور مختلف مناظر کے متعلق تعارف بیان کیا گیا ہے. یہ بہت ہی معلوماتی ڈی وی ڈی ہے, عاشقان رسول کا حج. حج حاجی صاحب, ہر حاجی صاحب کو اس ڈی وی ڈی کو ضرور حاصل کرنا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل سفر مدینہ میں اس ڈی وی ڈی کی برکت سے اسے بہت ساری آسانیاں ہوگی. صرف 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدنی ماحول جو یوں تو زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے, فیضان مدینہ کے اطراف میں اذان ہو رہی ہے, جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. اللہ محمد رسول حی علی الصلاۃ. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة الحرمة. صلى الله عليه وسلم. والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي بعثه وجعله شفاعة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدنی ماحول ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. اب حج کے پر بہار ایام آ گئے, مدینے کی حاضری کی باتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے اس فرض کی ادائیگی کرنے والے کو عمرے پہ جانے والے ان عاشقان رسول کے لیے ایک بہترین تحفہ مرتب فرمایا ہے اور جس کا نام ہے رفیق الحرمین. جی ہاں, یہ وہ منفرد کتاب ہے کہ اس وقت الحمدللہ اردو زبان میں بھی اور اب ہماری مجلس تراجم کی کوششوں سے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, سندھی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, امیر علیہ سنت بارہا اپنا یہ مدنی درد بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو جو عاشقان رسول حج پہ جا رہے ہیں ان کو تو پہلے سے ہی اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے, جو عمرے پہ جا رہے ان کو بھی مطالعہ کر لینا چاہیے تاکہ وہاں کی جو احتیاطیں ہیں, وہاں کے جو معاملات ہیں, کہ اگر جیسے ابھی ہم نے بیان سنا تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب اس کے آداب سیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نیکیاں کمانے جا رہے ہوں اور الٹا ہم پر کفارے اور دم وغیرہ اور جرمانے عائد ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. تو اس میں سوالن جوابن بھی بہترین مواد اس میں شامل ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماحول الحمدللہ ان عاشقان رسول کی حج کی تربیت, مدینے کی حاضری کی تربیت بھی کرتا ہے. جی ہاں, ملک بھر میں تمام حاجی کیمپ میں دعوت اسلامی کے مبلغین ان حاجیوں کو احرام باندھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں, انہیں حج کے معاملات سکھا رہے ہیں, اور پھر جب یہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز پر سوار ہونے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر بھی ہماری مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی موجود ہیں اور وہاں پر بھی انہیں حج کے ضروری مسائل سکھا رہے جائے. تو اب کئی ایسے تو امید تمنا تو رکھتے ہیں کہ جناب میں بھی کوئی سبب بن جائے کہ ہم بھی مکہ مدینے کی حاضری کر لیں. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ, ایک دن ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. اب اگر ایسی صورت نہیں کہ ہم اس سال نہیں جا پا رہے تو کیوں نہ ہماری طرف سے رفیق الحرمین ہی چلی جائے. جی ہاں, یہ موقع میسر ہے ہمارے مجلس حج و عمرہ کی طرف سے. یہ جب حاجیوں کی تربیت ہوتی ہے تو ان حاجیوں کو رفیق الحرمین تحفتاً پیش کی جاتی ہے. تو ہمارے وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے وہ ناظرین جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس سال نہ بھی پہنچ سکیں تو جب یہ عاشقان رسول طواف کر رہے ہو تو میری طرف سے دی ہوئی رفیق الحرمین بھی ان کے ساتھ طواف کر رہی ہو, جب یہ کعبے کا دیدار کر رہے ہو تو اس وقت بھی یہ رفیق الحرمین میرے ان کے ساتھ ہو, جب یہ مدینہ پاک میں روضہ رسول پر پہنچے اور وہاں پر جب درود و سلام پڑھنے ہو تو اس درود پاک جو اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں, الحمدللہ یہ کتاب وہاں بھی رہنمائی کرے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, خوب خوب اس میں لنگر رسائل کیجئے, اور امیر اہل سنت کی معناز تصنیف جو جو حاجی جا رہے ہیں, آپ اللہ نے آپ کو توفیق دی 1200 رفیق الرحمین نے دے دیجئے, 112 دے دیجئے, 313 دے دیجئے, 226 دے دیجئے, 112 دے دیجئے, ورنہ کم از کم 12 ہی رفیق الحرمین خرید کر ان حاجیوں کو پیش کر دیجئے کہ یہ جب مکے میں پہنچے تو اپنے پاس اگرچہ یہ ایک رکھیں, باقی دنیا بھر سے آئے ہوئے عاشقان رسول کو تحفتاً یہ پیش کر دیں. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ رفیق الحرمین خرید کر اگر چاہیں تو ہماری مجلس حج و عمرہ کو جمع کرا دیں کلی اختیارات کے ساتھ کہ وہ جس طرح چاہے اس کو تقسیم کر دیں, تو انشاءاللہ آپ کی طرف سے دی ہوئی رفیق الحرمین ان عاشقان رسول کو پیش کی جائے گی. تو اس کے لیے چاہے تو مکتبۃ المدینہ پر اس کا ہدیہ یہ جمع کرایا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اس سال جو عاشقان رسول حج پر جا رہے ہیں, بلکہ جن کے دل میں تمنا بھی ہے, تمنا کس کے دل میں نہیں ہے, سب کے دل میں ہے, تو آئیے حج سیکھتے ہیں کیسے. کل پرسوں اور اتوار, یعنی جمعہ ہفتہ اتوار, اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 روزہ حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے جمعہ ہفتہ اتوار 30 ستمبر یکم 2 اکتوبر یہ 3 روزہ تربیتی اجتماع یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. 2 دن انشاءاللہ مناسک حج پر بیان ہوگا, اور انشاءاللہ اتوار کو محفل مدینہ ہوگی. تو اس کے لیے تو یوں سمجھے ذوق اور شوق تو ہر ایک کو ہے, انشاءاللہ 3 دن یہاں پر حاضر ہو جائے جو باب المدینہ میں اس وقت یہاں موجود ہے, جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں, کہ انشاءاللہ یہاں آ کر طواف احرام باندھنے کا طریقہ, طواف کرنے کا طریقہ, پھر حج اور عمرے کے ضروری مسائل انشاءاللہ علماء کی مبلغین کی انشاءاللہ صحبتوں میں یہ ساری باتیں سیکھیں گے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے. پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا خوب برکتیں ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ پاک میں ایک مسجد نبوی شریف میں ایک خاندان سے ایک مبلغ دعوت اسلامی کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہمیں 7-8 ماہ ہی ہوئے ہیں کہ ہم 12 افراد پر جو مشتمل ہمارا خاندان ہے یہ مسلمان ہوا ہے. اور ہوا یہ کہ خاندان کے ایک مرد نے بتایا کہ والدہ مدنی چینل دیکھنے لگی, ہندوستان سے تعلق تھا ان کا. تو ایک دن وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ تم کیا دیکھتی ہو, تو کہا کہ مجھے یہ ان کے انداز اور ان کے بیانات بہت اچھے لگتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیچی رکھنے کی دعوت دیتے ہیں, تو مجھے ان کے بیانات بہت اچھے لگتے ہیں. تو وہ اس نو مسلم کہتے ہیں کہ ہم سب نے بھی دیکھنا شروع کیا, یہاں تک کہ گھر کے تمام افراد کا ذہن بن گیا کہ ہم کو مسلمان ہو جانا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں آئی کہ لوگ کیا کہیں گے, اگر ہم مسلمان ہو گئے تو خاندان والے کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, رشتے دار کیا کہیں گے, شہر والے کیا کہیں گے. اسی ششوپنج میں تھے کہ ایک مرتبہ مدنی چینل پر ایک بیان نشر ہوا جس کا نام ہی یہ تھا لوگ کیا کہیں گے. تو جیسے ہی ہم نے یہ بیان سنا تو ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ لوگ کچھ بھی کہے ہمیں مسلمان ہو جانا ہے. وہ 12 افراد پر مشتمل پورا خاندان مسلمان ہوا, اور چند ماہ میں ہی کم و بیش 7 یا 8 ماہ کے دوران ہی وہ خاندان 2 مرتبہ انہیں عمرے کی سعادت بھی نصیب ہو گئی. سرکار کا کرم ہو گیا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بتانے کا مقصد یہ کہ مدنی چینل پر نشر ہونے والے سلسلوں کی کتنے خوب برکتیں ہیں, دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماعات میں شرکت کی کتنی برکتیں ہیں. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لوٹتے ہوئے میں ایک اور ارادہ بھی کریں, اور وہ کیا کہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ دوپہر 1:45 بجے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک سلسلہ ہوگا, اور وہ سلسلہ ہے کیسا ہونا چاہیے. اور اس بار وہ سلسلہ ہوگا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. اب جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بعض ایسے جملے ہوتے ہیں, بعض ایسے بیانات میں معاملات ہوتے ہیں کہ سن کر اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے, تو ہم کیوں نہ اس اجتماع میں بھی شرکت کی نیت کر لیں. اگر ایک تاجر اگر دیکھا جائے تو جو نوکری کر رہا ہے وہ بھی تجارت سے وابستہ ہو گیا, جو ویسے ہی سیٹ ہے وہ بھی تجارت سے وابستہ ہو گیا, تو جو یہاں موجود ہیں جو مدنی چینل پر اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اتوار کو عالمی مدنی مرکز میدان مدینہ دوپہر 1:45 ہونے والا سلسلہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اس میں بھی نہ صرف خود شرکت کریں گے بلکہ اپنے مارکیٹوں میں, اپنے آفیسز میں اور اپنے مسجدوں میں بھی جو نمازی ہیں کیونکہ وہ بھی تجارت کرتے ہیں, ان کو بھی بھرپور دعوت پیش کریں گے. اور انشاءاللہ اس اتوار کو ہونے والے اجتماع تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, اس میں بھرپور شرکت کریں گے. اس کا ایک بہترین ذریعہ کل جمعہ کی نماز میں بھی ہے, خوب انفرادی کوشش کیجئے, مسجدوں میں اعلان کروائیے, انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے کسی ایک کی اصلاح ہو گئی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں برکتیں بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اب انشاءاللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا.